Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atsâmi illâ billâh. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme. Ramazan-ı Şerif yarıya doğru gelmek üzere. Mübarek geceleri, saatleri, fırsat ve ganimetleri elimizden çıkmak üzere. Bir daha seneye de kavuşabilir miyiz? O da belli değil. Dünya böyle bir yer. Yani geçerken uğradık meselesi. Kalınacak yer değil, ikamet yeri değil. Sevinilecek yer değil. İnsan yaşadığı hayat saatlerinde hesabını yaparsa mesela ekserisini üzüntülü geçirmiştir. Benim için öyle. Sizi bilmiyorum. Siz belki hep neşeliydiniz. Mutsuz geçirmiştir. Çok nadir saatlerde sevinmiştir. O sevinç de insanın kursağında kalmıştır yani. Çünkü peşine yine mutlaka bir hüzün gelmiştir. Allah-u Teala bu alemi yaratırken böyle murat etmiştir. Hüzün saatleri fazla olacaktır. Sürur saatleri az olacaktır. Herkes hakkında bu geçerlidir esasen. Ama Müslümanlar hakkında bilhassa geçerlidir. Çünkü Müslümanlar dünyayı sevmesinler, dünyaya bağlanmasınlar, ahirete rağbet etsinler diye Mevla dünyada onlara çok zevk vermez, sevinç vermez. Hakiki Müslümanlardan bahsediyorum. Adı Müslüman da kendi gavur gibi yaşıyor. Onlar gavur hükmündedir yani şey olarak hayat tarzları bakımından. Dünya sicnül müminü cennetül kafir. Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir. Hadisi bu manaya delalet eder. Bir Müslüman dünyada ne kadar rahat olsa da ahirette gideceği cennetlere kavuşacağı nimetlere nazaran burası hapishane hükmündedir. Dünyadaki en zengin Müslüman bile, en rahat olan Müslüman bile hapishanede gibidir. Ama kafir de ahirette cehenneme gideceği için dünyada ne kadar fakir olsa da, aç susuz olsa da mesela öyle kafirler de var, Hristiyan vesaire. Aç susuz yani şimdi Afrika'da dünya kadar milleti Hristiyan yapmışlar, kemikleri sayılıyor. Yine de o cehennemde gideceği, kafirlere cehennemde hazırlanan azaplara nazaran dünya kafirin cennetidir. Çünkü insan başına bir bela gelmeden anlamıyor. Ne kadar sıkıntıda da olsa başına bir bela gelince ya ben evvelce ne rahatmışım diyor. Halbuki rahat değil ama işte. Hep beteri var, hep beteri var. Yani hapishanedeki adam ben ne kadar sıkıntıdayım diyor. Halbuki işkence yapmıyorlarsa ona yine cennettedir yani. Bir de işkence yaparlarsa ona efendim elektrik verirlerse, döverlerse o vakit daha zor. Sonra bir tane işkence yapılsa ona yine efendim dayanılmaz falan zannediyor. O sonra bir işkence daha ilave yapsalar iki tane. O evvelce bir işkence yine iyiymiş ya. İkiye çıktı şimdi. Bir taraftan cereyan verdiler. Bir taraftan efendim işte kaza oturttular. Affedersiniz. Ha. Herkes beterini düşündüğü zaman içinde bulunduğu haller mesur olur. Kafirler dünyada ne kadar sıkıntıda gibi gözükse bazı kafirler mesela ahiret cehennem azabına göre cennettir bura. Müslümanlar da dünyada diyorsun adam ya paşa ne kadar da zengin Müslüman falan. Yine zindandadır. Çünkü neden? Ahiretteki cennete girecekse eğer gideceği cennete göre bura nedir? Onun için Hristiyan bir külhan işte hamam suları şey diyor ya şeyin başında ne onun adı? Ateşin başında Bağdat'ın sıcağında efendim, devamlı körüklüyor yani. Bu durum çok zor. Oluyor. böyle işler, sıcakta bir de çok su kaybeder, ter kaybeder falan. Bağdat kadısı da işte benim bütün ihtişamıyla atının üstünde geçerken gelmiş, atın dizginlerinden tutmuş. Demiş ya sizin peygamberiniz dedi ki dünya müminin zindandır, kafirin cennetidir. Şu senin durumuna bak dedi ya. Bu kadar itibarlı vaziyette efendim eğerli atlar işte benim şimdi nimetler, devletler, haşmetler içerisindesin. Bir de şu benim vaziyetime bak. Perperişan vaziyetteyim. Sırılsıklam, ter içinde bunalıyorum. Yani bu hadis ne demeye geliyor? Bu hadis yanlış demek istedi. Kadı da dedi ki sen şimdi bu kafir halinde ölürsen öyle bir cehenneme gideceksin ki şu andaki hamam külhanlığını falan cennet kabul edersin. Ben de dedi Müslüman ölürsem de cennete gidersem cenneti gördüğüm zaman şu andaki kadılığın veyahut da işte valiliğin neyse imkanları, şu andaki dünyadaki nimetleri falan zindandaymışım diyeceğim ya. Nasıl yaşamışım o dünyada diyeceğim dedin. Müslüman ölüp de cennete gidersem cennette sonsuz nimet. Ha. Hadis-i şerifi doğru anlatabilmek lazım. Onun için en nihayetinde zindandayız. Müslümanlar olarak zindandayız. Nimetlimiz de öyle. Külfetlimiz de öyle. Hepimiz yani inanıyorsak ahirete burada rahatsızız. Rahatsız olmalıyız. Çok sevinçli olmamalıyız. Zaten sevinecek halde kalmadı, bırakmadılar. Yani dünya üzerinde Müslümanların başındaki belalar Doğu Türkistan'dan, Myanmar'dan, Filistin'den, ondan sonra Suriye'den, içler acısı Suriye'deki durumlar ya. O insanların başına gelenler, aman ya Rabbi. Ondan sonra Libya'sından, Yemen'inden, Türkiye'sinden, Türkiye'de az mı yani her dakika şehit veriyoruz. Daha da neler olacağı belli değil. Neye sevineceğiz? Kafirler oturmuşlar, planlar kuruyorlar. Mossad, CIA. Şimdi Katar'ı sıkıştırıyorlar. Arapları. Yani onlar istiyorlar ki Müslüman Müslümanla boğuşsun. Müslüman Müslümanı öldürsün, kırsın. Hem biz silah satalım, oradan kazanalım. Hem Müslümanların gücünü azaltalım, oradan kazanalım. Hem büyük Orta Doğu projesi Yahudi'ye arz-ı mevudu bağışlayalım. Ondan sonra arada olan bize olmasın. Hep Müslümanlar olsun. Maddi, manevi Müslümanlar zarar görsün. Yani. El küfrü milletün vahide. Küfür tek millettir. Bunun Yahudisi, Hristiyanı, mütesahili, gayri mütesahili. Böyle bir şey yok. Mülayim, gayri mülayim. Böyle bir şey yok. Hepsi azılı kafirdirler. İşte Obama çok savaş çıkarttı. Bilmem ne. Şu durumda Trump gelecek bu işleri düzeltecek. Usturanın ağzına sürecek kadar akılları yok bu adamların ya. Sen ne bekliyorsun Trump gavurundan? Ne fayda bekliyorsun yani? Bu adam sana efendim iyi rüya görür mü? En nihayetinde büyük dünya projesi var. Bu proje Yahudi'nin elindedir. Büyük Orta Doğu projesini hedeflemiştir. Buna Hristiyan'ı da alet etmiştir. Bütün dünyanın gavurunda bir şey, Almanya'sı, Fransa'sı hepsi Yahudi'ye çalışır. Bütün lobileri oralarda hakim vaziyettedir. Bu lobilerle istediği hükümeti kaldırır, istediğini devirir. Ekonomilerini isterse bozar. Hepsinin içinde ajanları vardır. Hepsinin özel hayatlarıyla ilgili ellerinde detayları vardır. Yani biraz Yahudi'ye karşı gelmeye kalkışan efendim eski Amerikan başkanlarına neler ettiler? Bir karı, bir kız, bir hesap çıkarsa adam hemen indirir. Şimdi ekonomiyi bozmak planları vardır. Katar operasyonu bundan meydana gelmiştir. Ve işte Allah muhafaza ilerleyen süreçlerde hem Katar'a zarar zeval gelmesin, hem Türkiye'ye bunun ucu dokunmasın ki dokundurmak istedikleri için bunu başlatmışlar. Zaten Arap devletleri Amerika'nın, Yahudi'nin elindedir. Suudi Arabistan'ı da hepsi de. Yahudi'yi dinler yani. Kimse seni dinlemez, Müslümanlar birbirini dinlemez. Onun için onunla dost ol, bundan düşman ol dediği anda bunlar biliyor. Kendi aleyhine bile olsa, kendi zararına bile olsa gavura çalışırlar. Çünkü ellerindeler yani, ellerine geçirmişler. Türkiye biraz bağımsızlık savaşı veriyor, biraz kendini toparlamaya çalışayım derken işte bir FETÖ'yü çıkarttılar. Bütün birikimler yine gitti yani. Bundan sonra da Ne kadar toparlanacak? Ama bütün mesele Müslümanlar Allah'ı dinlemiyor, Kur'an'ı dinlemiyor, hadis-i şerifi dinlemiyor. Mesele bu. Ne bu Resulullah? La tekunu kellezine nesullâhe fensâhum enfusâhum. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Yani zikretmeyen, zaten ehl-i sünnete göre itikadını tasfiye etmeyen, neye inanacağından haberi olmayan, yani bir millet. Şu anda Beyaz TV'nin yaptığı zararı İslam'a Mossad yapamaz. Çıkarıyor Mehmet Okuyan'ı mesela. Bütün mucizeleri, bütün ayetleri, hadisleri inkar eden adam Ramazan günü 30 Ramazan bütün millete dinletirdiler. Millet de zannediyor ki bu da işte Melik Gökçe'nin kanalıdır. Bu da Müslümandır bunlar. Böyle zannederekten gidiyor dinliyor orayı. Adam orada ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor. Misal. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Şimdi ehl-i sünnet itikadını koruyan yok. Bir ehl-i sünnet itikadına göre ben adam ayarlayayım, konuşmacı bulayım, sohbetçi bulayım. Bu adam ehl-i sünnete göre itikadı var mı, yok mu? Bunu soran yok. Ya bunların iflah olması mümkün mü böyle düzenin ya? Suudi da öyle, Katar'a da öyle bir şey. Bu adam işte Şii midir, Vehhabi midir, efendim ehl-i sünnet itikadına uygun mudur, muvafık mıdır, muhalif midir? Hiç kimse aramıyor. Türkiye'dekilerden anlıyorum. Şu kanallar hangisi? Allah'ı unutanlar gibi olmayın. O zaman ne yaparım? Allah onlara kendilerini unutturdu. Ne demek kendilerini unutturdu? Kendi menfaatlerini kaybettirdi. Mesela bir adam bakıyorsun zararına iş yapıyor. Ya diyorsun bu adam akıllı başında adam. Zengin, şudur budur, bu kadar variyeti var. Şey, bu adam niye bu kendi zararına bunu yapıyor? Suudi Arabistan niye kendi zararına Katar'la arasını bozuyor mesela? Diyorsun. Ama adam zaten ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmemiş. Allah'ı unutmuş zaten. Allah'ın Celle Celaluhu ayetlerinin, hadislerinde doğru mana verenleri aramamış ki. Bir adam Allah'ın dinini ihmale verirse, Allah'ın dinini önemsemezse, ben nelere inanmam lazım, nasıl kılmam lazım, nasıl oruç tutmam lazım, burada hak nedir? Herkesi dinle, hepsi bir görüştür. Bu mantıkla beraber ne oldu? Allah'ın dinini unuttular, Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unuttur. Sonra bakıyorsun, adam kafasına sıkıyor, ayağını bırak. Çünkü neden? Mevla buyuruyor ki, benim dinimi ihmal ettiğin zaman karını zararını sana kaybettirim. Bak, 50 küsür Müslüman, halkları Müslüman olan diyelim, devlet var. Ve bunların nüfusu, yani tabii Hindistan'da devlet Müslümandır denemez ama tabii 250 milyondan fazla Müslüman var. Bunların hepsini toplanın 2 milyara yakın ediyor. Ama Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi Sulu Kule Mahallesi kadar hükmümüz yok. Tabii Sulu Kule Mahallesi'nde bırakmadılar ayrı dava. Belediye orayı da dağıttı da. Ama Sulu Kule Mahallesi'ni ben bilirim yani. 15 sene, 20 sene vaaz etti burada. Ne müftü karışabiliyordu, ne vali. Çikireden, gel hocam konuş diyorlardı, konuşuyorduk yani. Müftüye kalsam beni mi konuşturur? Diyanet reisi diyormuş, Lale Gül'ü kapatın. Der. Çünkü Lale Gül hakkı söylüyor. 1000 tane kanal var hakkı söylemeyen, ona dokunmuyor. Hakkı söyleyen bir tane kanal rahatsız ediyor. İlahiyatçıları şunlar. Niye? FETÖ'cüleri de rahatsız ettik zaten. Hakkı söylediğin zaman acı oluyor. Ve bazı insanlar bundan tazarrur oluyor. Niye zarar görüyorsun kardeşim? Biz hakkı söylüyoruz. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendilerini unutturdu. Kârda mıyım, zararda mıyım? Bir şeyden haberleri yok. Şahıs bazında, hükümet bazında, sonra devlet bazında. Neyi düşünürsen düşün. Bu hükümette en nihayetinde şahıslardan müteşekkildir. Devletler de şahıslardan müteşekkildir. En nihayetinde bunda robotlar yönetmiyor. İşte akıl, Kur'an'a, sünnete yönelik, ehl-i sünnet üzere çalışmıyorsa akıl, bu ona bağımsızlık da kazandırmıyor. Efendim CIA'ya, Mossad'a karşı uyanıklıkta kazanmış. Çünkü neden? Herkes rahata alışmış. Kur'an'a sünnete bakmadığınız zaman düzenin bozulmasın, ekonomin bozulmasın, keyfim kaçmasın, kredi aldım. Bilmem ne bu düzen böyle devam etsin de ben de efendim tıkırım yerinde gideyim. Ama senin çocuğun namaz kılmıyor. Kızın açık geziyor. Efendim veyahut erkeklerin içinde çalışıyor. Ne bunlar nerede? Bunları geç ya. Sen hoca ne yobaz adamsın. Sen neleri konuşuyorsun? Bunlar normal olmuş zaten. Sen şimdi bunları ne konuşuyorsun? Bana öyle diyeceksiniz. E çünkü doğru. Adam daha kaderi inkar edenler bu memlekette prim yapıyorsa, amentüyü 5'e indirenler, 3'e indirenler, müşteri buluyorsa, Sami'in buluyorsa, dinleyenler oluyorsa, önüne gelen namazın kazası yok, cezası yok diyen adamlar dinleniliyorsa, efendim, siyaseti hakkında konuşanlara tepki konuluyor, engel konuluyor, ne diyorsunuz ona, efendim, kota şey konuluyor, işte efendim, bunu çıkartmayın deniliyor da, siyasette bir ters görüş yapana. Peki dinde ters görüş gidene, Kur'an ve sünnete muhalif konuşana, ehli sünnete muhalif konuşana bu tepki konulmuyor. Bu bizdendir. Ne konuşursa konuşsun. Ki böyle şu anda durum bu. O zaman herkes zararına hazır olacak. Çünkü zararına çalışıyorsun. Zararına çalışanın kâra geçmesi düşünülemez. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Kendi kârlarını, zararlarını unutturur mu Allah? Unutturdu işte. 50 küsur Müslümanların devletlerine karına çalışan var mı karına? Küllün zarar. Kendi içindeki insanlara zarar veriyorlar. Irak kendini bölüyor, kendi kendine gidiyor. Sünni Şii şey çıkartıyor. Ondan sonra efendim Sünnileri kırdılar, geçirdiler. Orada insanlar ayaklanıyor, iç savaş çıkıyor. Ya bir hükümet aklı başında olsa, bir Irak hükümeti, bir İran gidiyor orada 20 milyon efendim %20 diyeyim, 20 milyon demeyeyim. %20 ehli sünnet var. 35 milyon kadar da Türk var. Azeri var. O Azerileri öyle eziyor. Adamı hastaneye ismini koydurmuyor. Pastaneye ismini koydurmuyor. Yani böyle değişik. Halbuki onlar da Şii oldukları halde yani. Mezhepleri aynı olduğu halde ırkçılık yüzünden. Biz Persiz, sen Türkçülük falan falan. E şimdi devletler bu mantıkla ne yapacak? E kendini böldürecek. Hiç düşünmüyor kendi içindeki bu bölücülüğü ben yapıyorum. E çünkü bir yerde sıkıştırıyorsun. Afganistan sınırında orada %20 az bir şey değil. Ehl-i sünnet hiçbir imkanları yok zavallının. Camileri yok. Yani yaptırmıyor. Bir camileri yok. Bir şey. Tahran'da bir tane ehl-i sünnetten gidiysen bir cami yok. Ne demek ya? Ehl-i sünnetin merkezi de oralar. Bir tane cami bulamazsın bir imam. Ben seni camide kılmak zorunda mıyım? Taşlara mı secde edeceğim? Kerbela taşlarına canım. Allah Allah. Ama işte yani Allah'ı unutursanız diyor, size kendi kârınızı unutturun. Ondan sonra da ne oldu? Ya masanın böreği gibi dağılacaksınız. Arabının da, aceminin de, Türkünün de, Kürdünün de sorunu aynıdır. Şeriatsızlık sorunu var. Ehli sünnetsizlik sorunu var. Düz doğru inançtan ayrılma sorunu var. Bir insan doğru inançtan ayrıldıktan sonra doğru iş yapamaz. Baştan düğmeyi ters iliklemiş. Ondan sonraki düğmeler düz gelemez. Sen Kur'an-ı sünneti devreden çıkarttıktan sonra 90 senedir, 100 senedir, 150 senedir şu memlekette Kur'an-ı sünnet devrede değil. 150 senedir tanzimat başladı yani. İttihat terakkilerden beri. 150 senedir. Hep kötüye gidiyor. Hiç iyiye gitmez. Niye gitmez? Dön Kur'an-ı sünnete. Dön Allah'a, kitaba. Allah da sana kârını öğretsin. Zararını da ilham etsin. Kendi içindeki adamlarla. Bir FETÖ'cüler çıktı. Yahu dedik bunlar Kur'an'a sünnete uygun değil. Bunlar en üst sünnete hizmet etmiyor. Bunlarda çok şeriatsızlık var. Yok sen ne anlarsın, gericisin, yobasın. Sizin medreselerden adam çıkmaz. Ne olacak? Bunlar okullar şöyle aydın, böyle beyefendi. Haza İstanbul efendisi. Bunlara tam kız bunlara verilir falan. Bunlar da yetişenler. Ne kadar kibar, kız gibi çocuklar falan filan. Bir de baktık eşkıya olmuşlar. Kafamıza bomba yağdırdılar. Sen Kur'an ve sünnet hassasiyetine dönmedikten sonra hep zarar edeceksiniz. Katar'ı da böyle, Suud'u da böyle, Yemen'i de böyle. İnsanlar Allah derdinde değil ya. Ya ben doğru mu inanıyorum? Doğru inananlara mı konuşturuyorum? Doğru inananlara mı yetki veriyorum? Yoksa batıl insanları mı konuşturuyorum, karıştırıyorum? Ne yetişecekti? Kaderi inkar eden ilahiyatlardan, yetişenlerden ne bekliyordunuz? FETÖ de oralara son zaman çok el attı ilahiyatlara. Diyanete çok el attı. Diyanet bayağı onların kontrolüne girdi. Kutlu doğumlar, mutlu doğumlar. Efendim 20-25 senedir bu FETÖ'nün çok büyük uzantıları, diyalog meseleleri. Dinler arası diyalog. Onun için hiç sevinilecek bir durumumuz kalmadı. Neşelenecek bir ortamımız kalmadı. Şimdi yine çanlar çalmaya başladı bu Katar olayı. Çok şeylere gebe. Önümüzde çok büyük olaylara habercisi Katar olayı. Yani müneccimlik yapacak halimiz yok. Ama görüyoruz da kardeşim. Bana diyorlar sen devamlı kitap okuyorsun da bu kadar işlerden ne haberin var? Ya kardeşim kitapta yazıyor zaten her şey. Benim okuduğum kitaplarda bu ümmetin helakinin sebepleri yazıyor zaten. E gidişata bakıyorum. Bu Müslümanlar bu gevşeklikle, bu keyifle, bu zenginliklere düşkünlükle, bu sevinçli, mutlu halleriyle bunların sonunun iyi gelmeyeceği ne rüya görmemize lüzum yok. Mutlaka bela gelecek. Bir darbe, bir FETÖ geldi işte. Daha onun uzantıları bitmedi. Şimdi onun daha tsunami'leri devam edecek. O kolay bir şey değil. Bundan sonra ekonomi terse gidebilir. Hepsi neden oluyor? Ve mâ asâbekum min musibetin fe bimâ kesebet eydîkum. Ellerinizle kendi kazandığınız yani kesbettiğiniz günahlarınız ve suçlarınız yüzünden ne musibet vurursa ondan vuruyor Mevla buyuruyor. Bunu da tevbeden başka, istiğfardan başka döndük Allah'ım sana doğru Müslüman olacağız. Ehl-i sünnete göre inanacağız. Millete de bu şekilde hizmet edeceğiz dinimize demeden akıbet felah olmaz. Yani Müslümanın onun için sevinçli olmaması lazım. Mesrur, ferih olmaması lazım. Şımarık olmaması lazım. Şu Araplardaki, Türklerin de tabii Müslüman zenginleri bu duruma başladı. Sefahetler, bu efendim israflar, bu kadar efendim millet açlıktan ölürken yani insanlara bu kadar efendim göz kapamak, göz yummak neymiş işte. Filistin'e 2 milyon dolar. 2 milyon dolar ne? Adamın 2 milyon dolar akşam yemeğinde harcıyor. Saraylardaki israfları, güllerin parası Hollanda'ya giden sırf gül her gün yeni taze güller, çiçekler görüyor. Her gün 20-30 tane saraya sırf Suud'daki bana o zaman adam anlatmıştı o işleri yapan da milyon dolarlar sırf güllere geliyor. Her gün onlar atılıyor. Şey. Milyon dolarlar. 1 milyon dolar da İsrail şeye yardım etmiş Filistin'e, İsrail'e karşı. 1 milyon dolar, 2 milyon dolar. Bunlar, ya bunlar bu adamların dişinin arasından kürdandan çıkartıyorlar o parayı zaten. Bunlarla Allah korur mu ya? Bu yardımlarla işte Allah bize beladan muhafaza etsin. Nasıl seni beladan muhafaza edecek? Kaçta kaçına veriyorsun ya? Senin zekatınla dünyada aç kalmaz ya. Zekatını versen dünyada aç kalmaması lazım. Vermiyorsun. 40'ta 39, 40'ta 40 kendine. O bakımdan Allah Teala ne buyuruyor estaizu billah? Ve emmâ min ütiye kitâbehu ve râ zahrihi. Yarın mahşerde 3 türlü kitap almak var. Yani amel defterini. Allah Teala cümlemize sağımızdan almayı nasip eylesin. Amin. O zaman fe emmâ min ütiye kitâbehu bi yemînî. Kime defteri sağ elinden verilirse o günü görmeden bize keyif yok. Çünkü sağdan alamadın mı cehennemliksin. Sağdan alana kadar da tetiktesin. İmanlı mı öleceğim, imansız mı öleceğim? Allah'ımı kızdırır mıyım? Rabbim razı etmeyecek, Rabbim gazaplandıracak bir itikata düşer miyim? Bir inanca uyar mıyım? Bir batıla kapılır mıyım? O da bir görüş. Okuyanı da dinle, Bayındır'ı da dinle, İslam'ı da dinle. O da bir görüş. Nasıl bir görüş ya? Kader yok diyor, Allah bilmiyor diyor, Allah cahil diyor. Allah'ın ilmi yok diyor, senin ne bilecek evleneceğini kızı diyor. Yani bu nasıl görüş olabilir ya? Allah'ın ilim sıfatını inkar, Allah'ın alın kaderi yazdığını inkar. Nasıl görüş olabilir? Kur'an'daki mucizeler böyle bir şey yok diyen okuyanın görüşleri nasıl bir iş olabilir? Ya bu kadar rahat mısınız ya? Bu kadar gevşek misiniz? Bu kadar geniş misiniz ya? Bu kadar large, x-large mısınız ya? Ondan sonra beklersin. Defterini sağ elinden alacaksın. Sağ elinden alacakları dinlemezsen nasıl elinden alacaksın? Defterini sağ elinden alabilirsen فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِرًا. Kolay bir muhasebeyle hesaba tutulacak. Yani kolay muhasebe şudur. İşte sen kulum namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun. işte bazı bir günahlar da yapmışsın falan. Ama sonra tevbe etmişsin. Onlar arz ediliyor. Arz ediliyor yani sunum yapılıyor. Senin defteri amalinle ilgili. Bu sunum senin önüne getiriliyor. Seni bakıyorsun. Tabii ki günahlarını görmek insanı üzüyor falan ama en nihayetinde o günahlar tevbeye tabi olmuş ve affedilmiş, mağfiret olunmuş. İşte mübarek Ramazan-ı Şerif. Her dakika af var. Her dakika beraat var. Her dakika lütuf var, kerem var. İftar saatlerinde özellikle. Sehur vakitlerinde istiğfar edenler. Vel müstegfirine bil eshar. Seherlerde, sehurlerde af isteyenleri mağfiret ederim Allah buyur. Estağfirullah diyenler. Bu iyi bir şey. Yani bunları bu günahlarını görmekten üzülüyorsun ama keşke hiç yapmasaydım, defteri kirletmeseydim ama en nihayetin üzerine çarpı çekilmiş. Yani o günahlardan azap yok. Bunda rahatsın inşallah. Arz ediliyor yani. Sunum yapılıyor sana. Sevapların fazla geldi. Defterin sağ elinden verildi. Mizanında da sevap tarafını ağır basacağını delalet ediyor. Ve böylece efendim defterini sağ elinden alanlara hesapları kolay gelecek. Allah'ım. Onun için hep sağ elimizi, kolumuzu yıkarken abdestle öyle dua ediyoruz. Dualarım kitabında var o abdest dualarında mesela. Allahümme atın kitabı bir yemin. Ya Rabbi defterim, amel defterim, kitabımı sağımdan ver. Ve hasibni hisaben yesira. Beni kolay bir muhasebeye tabi tut. Hesapsız cennete girilmez. Ama kolay et ya Rabbi. Asan eyle. Göster geç kurban olduğum Allah'ım sana. Ve engalibu lahli mesrura. Ailesine sevinçli vaziyette döner. Ailesi işte dünyadaki hanımıdır, çocuklarıdır, işte anne babasıdır, yakın akraba, uzak akraba neyse. Ahirette de birleşmek var. Cennetlikler cennette birleşecek. Aile birleşecek cennette. Herkesin derecesi makamı aynı olmayabilir. Fakat en üst makama Mevla buyuruyor tabi edeceğim. Yukarıdaki makamdakini aşağı indirmeyeceğim. Yani mesela oğlu yukarıda derece almış. Hafız, alim veya müttaki, haramlardan sakınmış. Mücahit, Allah için gayret etmiş. Yüksek derece almış. Babası, dedesi cennete girmiş ama aşağıda. Mevla da buyuruyor ki sizi hadi taşınıyorsunuz. Nereye taşınıyorsunuz? Üst kata taşınıyorsunuz. Oradaki üst kat sizin apartmandaki üst kata benzemez. Bir dereceyle bir öbür derece arası 500 senelik mesafede. Yerle gök arası kadar. O da ne hızıyla yani. Işık hızıyla bile desek eksik olur, yavaş olur yani. 500 senelik mesafede derece çıkartıyor seni. Niye? Oğlun İslam'a iyi hizmet etmiş. Yüksek dereceyi hak etmiş. Babası, dedesi, atası geri kalan dereceleri onun şeyinde üst derecesinde toplayacağım. Mevla öyle buyuruyor. El hak ne yapayım zürriyetev. Yani burada tabi ayet-i kerimeye baktığın zaman atalar, babalar ekseriyetle daha salih amel sahibi olur. Ondan dolayı da zürriyetlerini onlara kattık buyuruyor. Zürriyetlerini yani çocuklar ekseriyi düşük derece alır. Yani ya, genel manada da öyledir. Şimdi benim dedem Hacı Tahir Efendi, ben tanımıyoruz tabii biz, büyük büyük dedem. İşte 3 ayda hacca gitmişler Görele'den. İşte 3 ayda da dönmüşler falan. Çok salih takvaymış orada. İşte babaannem anlatırdı rahmetli. Şimdi bakıyorsun bende o takvalık olmayabilir. Zaten kalite gittikçe düşüyor tabii. Geriye gidince daha iyi insanlar olduğunu düşünüyor geçmişimde. Ve bundan sonra benim çocuklarım herhalde benden beter olacak. İnşallah benden iyisi de yetişir ama ekseriyet itibariyle yani bundan sonra gelenler geçmişler kadar mübarek olamayacaklar. Yani zamanın bozulmasını, fesadını görüyorsunuz. Onun için zürriyetlerini onlara kattık buyuruyor. Ama bu külli bir kaidedir. İstisnaları var. Ne gibi? Bir çocuk yüksek makam aldıysa da o zaman da atalarını, ecdadını ona kattık olur. وَمَا أَلَّتْنَاهُ مِنْ عَمَلِهِمْ şey. Biz onların efendim amellerinden bir şey eksik etmiyoruz. Yani kendi sevapları kendilerine, hani sen ananı babanı da yanına aldım diye senden de biraz eksilteceğim, neden buradan bunlara gitti biraz. Mevla'da böyle bir şey yok. Çünkü Mevla kullar gibi muhtaç değil ki oradan kesin, orada oraya vereceğince oradan kesilsin. Zengin Allah hepsine veriyor. Onları onlara kattım buyuruyor. E şimdi o da orada ailesi var. Mahşerde de aile toplanıyor. İşte akrabaları, ailesi falan. Sağ elinden defterini alan cennete gidiyor. Cennete daha önce gitmiş ailesi var. O da onların yanına gidiyor. Nasıl gidiyor? Mesrura. Sevinçli vaziyette gidiyor. Defterimi sağ elimden aldım, kurtuldum, ebedi felah buldum. Daha sıkıntı yok, daha azap yok. Öyle şimdi daha cennete girdikten sonra, defterini sağ elinden aldıktan sonra dönüş yok bunun. Ne kadar sevinmeklik bir şey yani. Sevinç odur yani. O sevinci tattıysan, o zaman dersin ki ben bir sürurdan, sürur tattım. Şimdi dünyadaki zevkler ve lezzetlerde sevindiğimiz günler, dakikalar olmuştur yani. Dakikalık şeyler. Sevinçler dakikalıktır, üzüntüler yıllıktır yani. Peki bu sevinçlerin hangisi kaldı bak yanımıza kar? Hiçbiri kalmadı. Gelmişim 54 yaşına, bu saate kadar ki hiçbir sevincimin tadı ağzımda yok. Hiçbir yediğim yemeğin tadı da ağzımda yok. Hiçbir içtiğim şerbetin tadı da ağzımda yok. Ağzımda avuluk var, acılık var yani. Şu an, şu dakika, şu saniyeyi biliyorum. Dünya burası. E değer miydi yani gayrimeşru zevklere, sürurlara, sevinçlere, Allah'ın dininden taviz vereceğim, dünyaya meyledeceğim de efendim beş paralık keyif için? Zaten kalmadı. E bir de ahirette ebedi bela açacak başıma. Defterimi sol elimden verdirecek. Böyle bir tehlikeyi düşünebiliyor musunuz? Onun için çok sevinçli olmamak lazım. Dünyada sevinçli olmayanlar ahirette seviniyor. Ene indel münkesireti kulubuhum. Ben kalpleri kırık olanların yanındayım buyuruyor hadisi kutsi'de. Min ecli, benden sebep kalbi kırık. Niye kalbi kırık? İşte efendim karısı yüz vermemiş de kalbi kırılmış da oğlu hareket çekmişti falan. Öyle değil. Benim için, dinim için, benim Müslüman mazlum düşmüş kullarımın düşüncesiyle, dünya üzerindeki zulme uğramış garibanların, Müslümanların derdiyle, kaygısıyla, bunlar Allah için oluyor tabii. Kendinden dolayı nefsani bir üzüntüden olmuyor. Öyle olursa ben o kulumla beraberim Allah buyuruyor. Çünkü neden? Üzüntüsü benimle beraber. Benim için üzülüyor. Dinim için üzülüyor. Kullarım için üzülüyor. Bütün kullar Allah'ın efendim hayalidir. Çünkü Mevla bakıyor hepsine. Sen nasıl efradı alene bakıyorsun? Bütün kullardan Mevla bakıyor. Sen şimdi senin çocuğuna, senin bakmakla mükellef olduğun birine yardım edeni sever misin? E seversin. Neden? Yükünü azaltıyor. Haşa, Mevla'da bu söz konusu değil. Mevla'ya bu iş yük getirmez. Ama Mevla şuna seviniyor. Ve ehabbu minallahi enfa'uhum li halqi. Kullarına kim daha fazla fayda veriyorsa, din bakımından, sohbet bakımından, ekmek yemek vermek bakımından vesaire. Kim daha fazla menfaat sağlıyorsa, en çok onu severim Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Neden? Bu kulları ben yarattım, bunları ben bakıyorum. Kim onlara iyilik ederse onları seviyorum. Onun için ahirette sevinen esas sevinmiş olacak. Kurtuluş, kurtulan orada kurtulandır. Burada kurtulan değil. Nereden kurtuluyorsun burada? Ölümden mi kurtuluyorsun yani? Kazadan kurtuldun, ölümden kurtulamadın ki. İflastan kurtuldun, ölümden kurtulamadın ki. Yani dünyada neden kurtulan kurtulmuş sayılabilir? فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Kime cehennemden uzaklık beraatı verildi? Kim cennete girdirildi? İşte fevzü necata eren ancak odur Allah Teala buyuruyor. Onun için biraz keyfimizi kaçıralım. Morallerimiz bozuk olsun. Kalplerimiz kırık olsun. Şeklinde Mevla bizi görmesin. Önümüzde ölüm var. Tehlikeli geçitler var. Zaten çoluk çocuğumuzu iyi yetiştirememişiz. Hepimizin yani çok eksiklerimiz var. Kendi açımızdan, mesuliyetini yüklendiğimiz yakınlarımız açısından efendim her türlü vebaldeyiz. Ve ahirette ne hesap vereceğiz? Ne hal üzere öleceğiz? Vatanımızı, memleketimizi ne tehlikeler bekliyor? İslam aleminde daha ne büyük olaylar, tarifler çıkacak? Yine Amerika Rakka Operasyonu'nda sivillere neler yapmış yani, nice sivil Müslüman. Zaten mesele IŞİD değil. IŞİD'de çoktan koridoru açtılar, IŞİD'i gönderdiler. Oradaki Arap, Müslüman Arap ehli sünneti kıracaklar işte. PYD, PKK'ya verdiler silahları. O silahlar tekrar bize dönecek. Bir yandan Bizim asker polisimizi öldürdü diyecekler. Şimdi numaradan Rakka'ya işte operasyon yapacağız diye veriyorlar falan. Ondan sonra Amerika diyor, Katar diyor teröre destek veriyor. Ya teröre sen silah verdin dün. Bir hafta evvel silahları sen verdin PKK'ya. Şimdi Rakka'da daha dün ne kadar sivil öldü. IŞİD bahane. IŞİD diye bir şey yok ya. Koridoru açtılar. Hadi siz çıkın gidin dediler. Onun için bu kadar sorunlar yumağı içerisindeyken Müslüman nasıl keyif yapacak ya? Osmanlı döneminde sanki dünyaya hakim miyiz de bir nefes alalım yani. Evimizde İslam'ı yaşayamayacak kadar aciz. İnternetlerimizle, televizyon kanallarımızla bile çoluğumuzu çocuğumuzu dinden çıkaran adamlar din adına hoca kisvetinde çıkmış konuşturulan bir noktadayız. Nerede bizim gözümüze uyku gibi, nerede bize keyif gelecek? Ben öyle oluyorum. Bilmiyorum kimseye dokunmuyorsa bu iş bana dokunuyor yani. Bir tek mi ben mi hassas kaldım? O da ayrı bir dava. Ama hepimizin ahirete gidişimiz yaklaşmıştır ve yaklaşmaktadır. Her an için. Mevzu bahistir. Bu mübarek Ramazan şerif bir fırsattır, bir ganimettir. Ama Allah muhafaza tersine çevirdiler. Milletin dini duygularını da istismar ederek, dini yanlış anlatan adamları çıkartarak bazı kanallarda zarar zeval veriyorlar. Bunların dünyaları da ahiretleri de mamur olmayacak. Akıbetleri hayır olmayacak. Mutlaka dini hassasiyet. Efendim, Müslümanlar bu zenginliklerini, bu imkanlarını, bu israflarını mutlaka durdurmak zorundalar. Yoksa bela toptan gelecek, hepimize vuracak, yakacak, gidecek. Yani bir Suriye'nin durumunu düşündüğü zaman, Şam'ın en zengini şimdi burada dilenci oldu ya. Kuyumcuları, sarrafları burada hamal oldu ya. Hiç umulmadık, adam benim bu malım çöker mi yani, benim bu düzenim bozulur mu diyen. Tabii kardeşlerimiz Allah için çile çekiyorlar, kalktılar geldi. Terörist ilan edildiler, kimileri esir edildi, kimileri hala Esed'in hapishanelerinde. Allah halas etsin şu mübarek saatte. Kurtarsın Fazl-ı Kerem ile, ne zor bir durumdalar yani. Kimileri buraya kaçan canını zor kurtardı. Adam Şam'ın en zenginiydim. Boş ver diyor ya, Şam'ın en zenginiydim. Bir buçuk sene hapiste inimini minledim diyor. Hücum olsa canımı kurtardım. Ne yapayım Şam'ın zenginliğini diyor. Bu arada şimdi perişan haldeler. Yardımımda zekat fitre veriliyor yani. Şimdi bizim ne olacağımız ne belli arkadaşlar. Dükkanım var, tezgahım var. Gidiyorsun evine çoluk çocuğundan oturup da bir çay içmek ne nimettir biliyor musun yani? Hapishanedeyken ben kaç kere girdim de anlıyorsun yani bir çay içmeyi. Dakikasız görüşmeyi yani. Gardiyan başında 2 dakikanız kaldı diyor yani. Çocuklarına bir nasılsın iyi misin diyemiyorsun. Sen şimdi oturmuşsun rahat rahat ondan sonra. Evdeki yemeğe benziyor. İftara nereye gitsek? Şuranın menüsü 60 lira, şuranın menüsü 70 lira. Ulan otur işte evinde be. Ya bizim evde çok yemek yok. Yani dışarı gitmek günah değil hoş canım. Böyle şerahsızlık yoksa gidersin bir yerde iftar edersin. Ben bunu demek istemedim. Ama çok mutsuzuz. Niye mutsuzsun abi? Çünkü internete bakıyorsun. Bakıyorsun adam. İsim verip de reklam yapmayalım. Çok lüks bir otelde iftar etmiş. Ben nereye gitmişim? Ben gitmişim bilmem ne köftecisine. Herifin menüsü 500 lira, 1000 lira. Ben gireceğim 60 liralık menü. Niye? Oraya niye gidemiyorum? Mutsuzmuş. Allah Allah. Ya evinde oturuyorsun, huzurla çoluğuna çocuğuna iftar ediyorsun. Önünde kaç çeşit nimet var. Sen niye gidip de ağaların, paşaların, zenginlerin şeylerini izleyerek mutsuz oluyorsun ya? Sen niye Afrika'da kemikleri sayılan açlıktan ölecekleri seyretmiyorsun? Sen niye Suriye'deki, Rakka'daki operasyonlardaki efendim her tarafları parçalanmış cesetleri seyretmiyorsun? Sen niye Myanmar'daki etlerini diri diri Budistlerin yedikleri gariban Müslümanları seyretmiyorsun? Sen niye Ege'nin denizinde her gün boğulan o muhacirliğe çıkan Müslümanları, garibanları seyretmiyorsun? Sen niye Gazze'deki muhasara altındaki yıllardır açlıktan ölenler, camileri bombalamış, evleri bombalamış, ilaçları yok bir şey yok, onları seyretmiyorsun. Doğu Türkistan'da çocuk doğurmalarına izin verilmeyen, oruçlarına izin verilmeyen, teravihlerine izin verilmeyen Müslümanları, Türk kardeşlerimizi, onların halini, ahvalini niye temaşa etmiyorsun? Ha, senin kafana keyif girmiş, sen moral bozacak şeyler istemiyorsun, sen devamlı keyif verecek şeyler istiyorsun. O zaman sen ahireti kazanamazsın abi. Bak kim ki defterini sol sağ elinden alır, o evine sevinçli döner diyor. Neredeki evi bu? Artık senin evin kalmamış ki. Çarşambadaki, Beykoz'daki ev kalmadı ki. Ahiret olmuş artık. Sen cennetteki evine, ailene sevinçli dönüyorsun. O sevinç yaşanmadıktan sonra, o sevince nail olmadıktan sonra buranın sevinçleri batıldır. وَمَّا مَنْ اُتْيَ كِتَابَ وَرَازَارِ Sol elinden alıyor, bir de sırtının arkasından alıyor. Buradan sol elini ne yapıyorlar? Göğsünden sokuyorlar. Arkasından çekiyorlar. Göğsü böyle yarılıyor. Bypass'tan bir taraf yarılıyor. Bunda arkada yarılıyor. İki taraftan çıkarılıyor. Buradan sokulup arkadan çıkarılıyor. Sol eline defteri konuluyor. Sırtında arkasından. Başlıyor bağırmaya. Benim helakim gel. Tam vaktindir, zamanındır. Ben niye ölemiyorum? Ben niye yaşıyorum? Ben niye kaldım? Çünkü biliyor ki ötesi daha kötü gelecek. Ve asla sehira. Kızdırılmış ateşe giriyor. Çünkü defteri sol elinden aldı mı daha cennete giremez. Peki. Neden bu adamın başına bu bela geldi? İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ. Çünkü bu ailesinin içinde sevinçliydi. Dünyada çok sevinçliydi. Tabii ki bu Müslümanların sevincine direkt delalet etmez. Çünkü innehu zanne elle yehûr. O ahirete dönmeyeceğini düşünüyordu. Demek ki kafirdi. Çünkü hiçbir Müslüman ahirete dönmeyeceğini düşünmez. Ama öyle sapık hocalar, ilahiyatçılar var ki. Millete diyorlar ki cesetler haşrolmayacak. Yani bedenlerimiz tekrar dirilmeyecek. Ne olacak? Ruhani alemde, rüyadaki gibi. Kimi cennette, kimi cehennemde olacak. Ne kim dedi sana rüyadaki gibi ya? Rüyadaki gibi olursa ahiretin ne manası kaldı? O zaman kabirden dirilmeyeceksin demiş oluyor. Bunu da diyen ilahiyatçılar var. Cesetlerin haşrını inkar edenler kafir olurlar. Tabii bu eskiden gelen bir felsefenin batıl inancıdır, filozofların. Bu maalesef bazı Müslümanım diyenlere de ulaşmıştır. Efendim, Yaşar Nuri ne dedi? Ya dedi mezara git bakalım dedi. Kemikler kalmış orada. Bu mu dirilecek dedi. Aynı kimin sözü? Ebu Cehil'in sözü. Kur'an-ı Kerim'de Ebu Cehil ne dedi? Ve darabe lena mesele ve nesiye halka. Kale men yuhil izame ve yaram. Bu kemikleri kim diriltecek? Bakın çürümüş. Aldı eline Ebu Cehil. Veyahut da işte hangi gavur Ebu Cehil arkadaşı. Böyle ufaladı. Bu mu dirilecek bu Muhammed size söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bunlar dirilecek. Hadi gitsin işine dedi ya. Yasin bu. Eşin Yaşar Nuri. Ki onun kafasında ilahiyatta çok var. Ne dedi? Git mezara bak ne kalmış dedi ya. O mu dirilecek diyor. Allah Allah. Bu adam din adına dünya kadar fetva veriyor. Kitaplar yazmış. Kitapları da o kadar satıyor. Tabii. Ayrancı'nın şahidi Şıracı. Dediler ki sahuru biz dediler ölmeden evvel sahuru dediler işte bu Diyanet 3.30'da mesela diyelim şey diyor. Ya, burada ihtilaf çıktı falan. Ne ihtilaf çıktı bir şey çıkmadı da siz dedi Aziz Bayındır'ı dinleyin. Çünkü batıl ehli birdir. Aziz Bayındır'ı dinleyin. Çünkü neden? Aziz Bayındır dedi tespit etti bunu. Lan ne tespit etti? 1400 senedir tespit edemiyor. Aziz Bayındır nereden tespit edecek? Ama o ona işaret. O ona işaret. Batılı ile hepsi birbirine delalet etti. Efendim, onun için şimdi bir insan cesetler dirilmeyecek, ahirete çıkılmayacak, ruhani bir azap veya nimetler var rüyadaki gibi falan. Hani rüyada da insan zevkleniyor, bayağı da bunalıma giriyor ya rüyada. O gibidir ahiret falan. Bunlar kafirdir. Kıpkızıl kafirdir. Yani bu görüşte olanlar kimse. Buna Müslüman diyen de kafirdir. Çünkü fel ba'si ba'del mevti hakkun. Ölümün ardından diriltilmek haktır. Ben de o zaman ayet yazdım. Hapishane mektuplarımda var. Ve ennallâhe ba'si men fil kubur. Allah kabirlerdekileri diriltecek diyor Kur'an. Kabirdeki ne? Ruh kabirde mi? Ruh kabirde değil ki. Ruh zaten adam öldükten sonra ceset kabire gidiyor. Ruh nerede? Ya cennete gidiyor ya cehenneme gidiyor. Manevi berzak aleminde. Hakiki cennet cehennem değil. Temsili olan ruhlar alemindeki. Çünkü dirilince bedenle birleşince hakiki cennete gidiyor. Bedenle birleşmeden hakiki cennete gidemez. Daha çünkü mahşer var, sorgu var. Ama önünden insanın nerelik olduğu belli oluyor. Neden? Ruhu nereye gönderildiğinden belli oluyor. Allah Teala kabirdekilerini diriltecek diyor. E kabirde ne var? Ceset var, beden var. O zaman kimi diriltecek Allah Teala? Bedeni diriltecek daha. Sen diyorsun ki kabirdekiler dirilmeyecek. Ruhlar rüyadaki gibi ya cennete gidecek ya cehenneme gidecek. Sen öyle zannet. E şimdi tabii ki bizim meşru sevinmelerimiz, hanımımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla neşelenmemiz, gülmemiz, konuşmamız bunlar haram değil. Hatta ki sevap da olabilir eşiyle ve çocuklarıyla bir insanın mutlu olmasında zarar zarar. Ama gayri meşru mutluluklardan bahsediyorum. Gayrimeşru mutluluklar. Yani bu dizilerin, bu filmlerin efendim birçok şu anda insanların mutlu olmak için izledikleri oyunların, seyrettikleri sahnelerin çoğunda İslam'a muvafık işler yok. Ama milletin şu anda mutluluğu bunlarla oluyor. Hiç kimse İslami bir huzur, hani iftarımızı yaptık, hadi kalkalım akşam namazı cemaatle kılalım. Ne güzel sevinçli bir şey değil mi? Çoluk çocuk arkamızda olsa biz de bir cemaattan iftardan sonra evimizde bir namaz kıldırsak, bütün hepsinin namaz kıldığını görsek falan. Bu çok sevinç veren bir şey. Böyle sevinçler yok ama evlerimizde, ocaklarımızda. Böyle mutluluklar yok. Takımımız gol atınca seviniliyor. Yok dizide bilmem herkesin tuttuğu bir taraf var. O taraf kazanınca seviniliyor. Başarılı olunca seviniliyor. İşte efendim para kazanılınca seviniliyor. Hediye alınınca seviniliyor birbirine. Hep dünyalık, hep dünyalık. Ahiretle ilgili bir başarı. Kızım hafız olmuş. Oğlum Kur'an'a geçmiş. He? İşte annem ömreye gitmiş. Böyle bir sevinçler yok artık. Şimdi sol elinden defterini verilen bağıracak, ölüm isteyecek. Çünkü neden? Cehenneme girmektense ölmek daha iyi. Yok olurum diye düşünüyor ama yok olmak yok. Mevla ölüm vermeyecek orada. Bağırttıracak. Sonra cehenneme atlayacak. Peki neden? Çünkü o ailesinin içinde sevinçliydi. Burası çok önemli bu ayet. Tamam ilerisinden o bize dönmeyeceğini sanıyordu. Eğer hakikaten ben dönmeyeceğim diyorsa zaten kafirdi. Tamam ona sorun yok. O tabii ki cehennemlik. Ama biz de acaba ahirete gideceğimize, Allah'ımızın huzurunda hesaba çekileceğimize ne kadar inanıyoruz? Tabii ki iman şüphe kaldırmaz. Acaba diyen kafir olur. Onu kastetmiyorum. Ama görüntümüzden ne anlaşılıyor yani? Bizim halimize, ahvalimize bakan bizi ne zanneder ya? Bizim bu adam ahirete inanıyor, ölümü bekliyor, ne hesap vereceğinden korkuyor. Mesajı veriyor mu bizim görüntümüz, ticaretimiz, ziraatimiz, konuşmamız? Yani bir de bakıyorsun adam... Ne Allah'tan korkmak var, helal haram dümdüz, faiz rüşvet ne bulursa amuduyla götürüyor, taraftarlık yapıyor, adaletsizlik yapıyor. Bu bizim Müslümanlardan bahsediyorum. Ya bunu gördüğün zaman bu adam ahirette inanıyor, ne kadar diyeceğiz yani. İnanmıyor da diyemezsin tabii çünkü Müslümanım diyor, gavur diyemezsin adama. Ama halinden, hareketinden hiç ahirete gideceğim diye bir bir çekingenlik bu görükmüyor. O zaman o da buraya giriyor yani. Çünkü neden? O bize dönmeyeceğini düşünüyordu. Tamam dilinden demiyordu, kafir olmuyordu ama tam kalbinde de bir şüphesi yoktu. Müslümandı, inanıyordu ama yaşantısı asla İslam'a uygun değildi. O zaman ne olacak? Piyango çıkınca seviniyorsun, haram çıktı diye. Faizden kredim çıktı diye seviniyorsun, haram çıktı diye. Ateş çıktı diye sevinir mi bir Müslüman? Cehenneme inanan yanacağım diye sevinir mi ya? O zaman kardeşim imanını bir sorgula. Bu nasıl Müslümanlık yani? Haramlardan teselli buluyorsun yani ateşle. Mevla seni cennetine yani nasıl koysun derken Allah kerem sahibidir, isterse koyar da Allah adına konuşmuyorum haşa. Ne yapsın Allah Teala sana ya? İki yolda göstermiş. Seç buyurmuş da kardeşim. Bela inne rabbehu kâne bi basîrâ. Hayır. Öyle ben dönmeyeceğim, ahirete çıkmayacağım falan. Böyle kafirlik inançlarıyla veya ahirete dönmeyecekmiş gibi dünyada rahat rahat yaşamak, eğlenmek, gülmek, Allah'ın yolundan gaflet etmek, zikrini unutmak, terk etmek, böyle bir şey yok. Ben kullarımı görüyorum, gözetiyorum, hak ettiklerini yapacağım, hepsine belalarını takdir edeceğim Allah buyuruyor. Niye belanızı arıyorsunuz ya? Niye şükretmiyorsunuz? Niye nimet kıymeti bilmiyorsunuz? Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te tevbe etmediniz sen. Daha ne zaman tevbe edeceksin ya günahlarına? Oruç ağzına günaha devam ediyorsun. Haramlara devam ediyorsun. Gıybet dedikoduya devam ediyorsun. Ehli sünnet dışı insanları dinlemeye devam ediyorsun. Yani bu Mevla'nın hoşnut olacağı iş değil. Bu Ramazan-ı Şerif. Geçen hadis-i şerif okudum. Bir iki gün evvel, üç gün evvel. İşte tam iftar olduğu anda da ben de şey yapamadım yani. Sonunu diyemedim çünkü iftar ezan okunacak. Nasıl sonunu diyeyim? Ben de sonunu demem. 5-10 dakika tutuyor tabii bir satır. Ne buyurdu o hadis-i şerif sonunda? Fettekû şehre Ramazan. Ramazan ayından sakının. Feynel hasenat tudâfu fî ve kezâlike seyyiât. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te ne oluyor? Efendim, sevaplar katlanıyor. Sevaplar katlanıyor ama mâ lâ tuzâfu fî mâ sivâh. Ramazan'ın gayrinde katlanmadığı kadar katlanıyor. İşte kâr. Bir insan kârını hesap eder. Allah'ı zikrederse Allah ona kârını hatırlatır. Allah'ı unutursa Allah ona kârını unutturur. Sohbetin başında söylediğim. Ramazan-ı Şerif'te sevaplar başka aylarda olmadığı kadar katlanıyor. Bu ne demektir? Bu demektir ki karınızı bilin. Fırsatı ganimet bilin. Çünkü ne dedik bir Sübhanallah? Ramazan dışında 10 kat, Ramazan-ı Şerif'te 1000 kattan hayırlıdır. Bir Sübhanallah 1000'den fazla yazılıyor. Bir rekat 1000 rekattan fazla yazılıyor. Bir günün orucu 1000 oruçtan hayırlı, 1000 günün orucundan hayırlı yazılıyor. Katlama var. Katlama var ama sen şimdi burada ustura iki taraflı kesiyor. Sevap tarafındaysan artışlar çok. Ve kezâlike seyyiât. Günahlar da böylecedir buyuruyor. Şimdi günahlar da böylecedir deyince ne oldu? Yani başka aylarda katlanmadığı kadar. Zaten günahlarda katlama yoktur esasen. Çünkü ayet-i kerimede men câbil haseneti felû aşfram zâliyâ. Bir hasene iyi amel yapana 10 misli var. Ondan aşağı düşmez. 1'e 10. Bu Ramazan'ın dışında da her zaman 1'e 10. Ama وَمَنْ جَابِ السَّيِّيَةِ فَلَا اَجْزَا اِلَّا مِثْلَهِ. Bir günah yaptı. Bir zina yapana 10 zina yazılmaz. Bir içki içene 10 içki yazılmaz. Bir gıybete 10 gıybet yazılmaz. Ayet-i kerime ile sabittir. Misli yazılır. Misli ne demek? Bir katı demek değil. Yaptığı yani demektir. Yaptığının kendisi demektir. Buradan misli o demektir. O zaman katlama yok. Zaten orada da tevbe kapısı açık. Tevbe yapınca da onu da siliyor. Tevbesinde sebat ederse onu da sildiğini de günahı da sevaba çeviriyor. Fevlâ kevbeddilullah seyyâtim hasenat. Öyle kullarım var ki diyor günahlarını sevaba çeviriyorum. Furkan suresinde. Niye sevaba çeviriyor? Tevbede sebat etmekten. Çünkü adam tevbe ediyor 5 gün 10 gün falan. Freni tutuyor. Ondan sonra yine patlıyor. E bu adamın o günahları ne olmaz? Sevaba dönmez. Sebatını bekler Mevla. Tevbesinde, sözünde durduysa o zaman sevaplara döndürüyor. Ama Ramazan-ı Şerif'te günah yaparsan bunda fark var. Bunda ne olmuyor? Efendim bir günah bir günah yazılmıyor. Katlanıyor. Katlanmaktan da ziyade sevaplarını sildiriyor. Yani günah sevaplarını sildiriyor. Esasen sevap günahları sildirir İslam'da. Ayetler hep böyle söylüyor. İnnel hasenat yüzibne seyyat. Güzel ameller kötü amelleri giderir. Yani bir tesbih namazı geçmişini sildirir. Bir tesbih namazı küçük büyük hepsini sildirir. Daha dünya kadar mükefferat-ı zünub müstakil bir risale yazmayı onu da düşünüyorum ismini koydum. Yani İnsanın günahlarını affettirecek. İşte şimdi iftara yaklaştı. Sübhanallah ve hamdi. 100 kere okusanız şimdi oturduğunuz yerde. Gufirat levzülü bu velekat ekteram cebedil bahar. Bütün denizlerin köpüklerinden de çok günah olsa affedilir. 100 kere Sübhanallah ve hamdi söylüyorsunuz. 100 kere estağfurullah deseniz. Güneş batmaya yaklaştı şimdi. 100 kere estağfurullah deseniz ne olur? Efendim 70 kere deseniz 700 günahınız bağışlanıyor. Bir insan sabah sahurdan bu saatte 700 günah yapamamışsınızdır herhalde o kadar da. Yapmışsanız da siliniyor. 70'e 700. Şu mübarek saatlerde. O bakımdan Mevla affetmeye bahane arıyor. Azap etmemek için çare arıyor. Azap etmeye uğraşmıyor kurban olduğum. Ma fe'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Şükrederseniz, iman ederseniz. Yani iman tazelerseniz, şükretmek ne demek? Namaz şükür, oruç şükür, teravih şükür, fitre şükür, zekat şükür. Hep Allah'ın nimetlerine şükür İslam'ı yaşamakla yapılır. Ya Rabbi şükür demekle cennete girilmez herhalde. Yetmez yani ya Rabbi şükür. Siz şükrederseniz, beni dinimi yaşarsanız ben size niye azap edeyim Allah buyuruyor. Ve kânallâhu şâkiran alîmâ. Allah Teala şükürleri kabul edendir. Şükürlere karşılık verendir. Kim şükrediyor, kim küfrediyor hakkıyla bilendir. Kimse necdini zayi etmeyendir. O zaman şimdi Ramazan-ı Şerif'te niye günahları katlasın? Ama çünkü nedir? Mevla Teala gazap ediyor yani. Ya 11 ay size verdim, yiyip içiyorsunuz ya. Bir ay kendime ayırdım. Bunda orucu farz ettim. Ya bunda da biraz beni sayın Allah Teala buyuruyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'te hassasiyetler artması lazım. Günahların azalması lazım. Hatta sıfıra bile inebilir. Ne günah işleyeceksin ya? Zaten o oruçlusun mübarek adam. Bir ağzımız dursa zaten birçok günah otomatikman devreden çekiliyor. Gıybet dedikodu, yalan iftira, yalan yemin. 5 tane günah saydım bak. Hepsi dille işleniyor. Ve en kolay işlenen günah. En kolay işlenen günahlar dille işlenen günahlar. Ama kebairin en büyüğüdür. Büyük günahların en büyüğü dille işleniyor. Bir yalan orucun sevabını bozdurmaya yeter. Maalesef ticarette çok yalan oluyor. Yani malı satmak için, almak için bir şeyler böyle. Söz vermeler, bozmalar, kebair, büyük günahlar. Ödeyeceğim deyip ödememekler. Şu gün vereceğim diyorsun. Adam ona göre kendini hazırlıyor. Senden gelen paraya göre o da ödeyeceği var. Sen adamı aksatıyorsun. Adamın da söz verdiği yerleri aksıyor. Çok kötü bir şey bunlar ya. Yani bu var ya, adamın orucunun morucunun sevabını sildirecek hareketler ya. Söz bozmak ne demek? Bütün millete zararı olan bir şey ya. Dur lafı sözünde mübarek adam. Kaça patlarsa patlasın. Ne yani iki gün adamı geciktirerekten abat mı olacaksın, zengin mi olacaksın ya sözünü bozarak? Onun için günahlar da katlanıyor. Buraya dikkat edeceksin. Efendim, ondan sonra günahlar katlanmaktan ötesi ameller siliniyor. Sevaplar siliniyor. Katlama, sevapların katlamaları var ya. Sen şimdi günah işledin mi ne oldu? Sevapları aldığın katlamalar gitti. Sen bir Sübhanallah dedin 1000 yazıldı. Bir la ilahe illallah dedin 1000 yazıldı. Bir rekatın 1000 yazıldı. Teravih kıldın 30 Ramazan veya 29 neyse bu sene kıldın. Bunun bir rekatı 1000 yazıldı. Kaç etti? 20'den ilk kere 3 efendim 6. Sen 600 rekat mı kılmış oluyorsun? 600 rekat oluyor. 600 rekat namazın diyelim çarpıyorsun yeniden 1000'le. 600 bin rekat ediyor. Çok büyük bir şey. Sen 600 bin rekat namazı yazdırdın oraya katlamalı. Sonra ne oldu? Bir haram işledin, bir günah işledin Ramazan'da. Şimdi Ramazan'da aldığın katlamaları da ne yapıyor? Ramazan'da yaptığın bir günah sildiriyor, götürüyor. Kârda mısın, zararda mısın? Bir kürek ileri, iki kürek geri. Ebedi sahili bulamazsın yani. Ya bu bir matematiktir kardeşim. İslamiyet de bir hesaptır, bir matematiktir. Hâsibû enfusekûm kablen tuhâsibû. Melekler sizi hesaba çekmeden siz kendinizi hesaba çekin. Hesaba çekin ne demek? Hesaba çekin bugün ne cevap işledim, ne günah işledim. Buradan kaç katlama aldım? Buradan kaç çıkartma aldım? Ve ben kârda mı yatıyorum? Zararda mı geceledim ya? Ya böyle hesapsız yaşamak olur mu ya? Gelmişim 54 yaşına. Hadi 10 yaşımı çocukluğa çıkayım. Ben 10 yaşımdan beri çok akıllıydım, 7'den beri de. Çok çocukluğa da çıkamam yani 10 yaşımdan beri her şey aklım başımda. E sen şimdi burada var 40 küsur sene, 45 senelik bir yani aklım başımdaki dönemi konuşuyorum. E ben bunu bugüne kadar bir hesabını yapmadımsa veya artık bunun hesabı nasıl yapılacak 355 günden geriye dönüp bunu ya abi o zaman toptan sildirme işleri var. Hani devlet arada bir vergi borçlarına muafiyet çıkarıyor, taksitlendirme yapıyor. Diyor ki şöyle öderseniz diyor, şu kadarını siliyorum. Kurban olduğumun da böyle işleri var. Bir tesbih namazıyla hadi geriyi sileyim diyor. İşte şu amelinle gerinizi kurtarırım diyor. Ya onları da yapmıyorsun be abi. Neden? Hesapsız yaşıyorsun da ondan. Hesaplı yaşayan adam bakarsa ki gerideki hesabı ödeyemiyorum, anlaşma yolunu seçer. Yani şimdi adam geriden 20 senelik vergi borcu var. Devlet ona bir taksitlendirme imkanı çıkartmış. Dünya kadar da parayı siliyor. Adam bundan da yararlanmıyor. Şu aya kadar diyor müracaat imkanı var diyor. Bak son bir hafta kaldı diyor. Devamlı haberlerde çıkıyor. Alt yazılarda geçiyor. Adam onda da yok. Niye onda da yok? Kötü niyetli abi. Bu adam borcunu ödemeyecek. E şimdi devlet bunu affediyor mu? Etmiyor. Allah böyle kulunu affediyor mu? Etmiyor. Neden etmiyor? Ya ben sana şu namazdan geçmişini sileceğim dedim. Şu ibadetten günahlarını örteceğim dedim. E onları da yapmıyorsun. O zaman sen benden korkmuyorsun. Cehennemden çekinmiyorsun. Senin keyif girmiş kafana. Senin keyfin cehennemde kaçacak. Daha ölürken kaçacak. Onun için yine bu manada bir hadis-i şerif var. Ebu Umame radıyallahu anh, Vasile ibn-i Eska radıyallahu anh, onlar ravisidir. Resulullah Efendimiz'i işittiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâne nefsev ve dînev fî şer ramadân sevvecevullâh minel hûril în ve atâhu kasran min kusûril cenneh. Ramazan ayında canını koruyan, dinini koruyan. Dinini korumak ne demek? Dinini korumak demek. Mesela dilini korumak demek. Neden? Gıybet, dedikodu, yalan, iftira. Kulağını korumak demek. Neden? Şarkı, türkü, bilmem ne, dümbelek. Gözünü korumak demek. Kimden? Namahreme, şehvette bakmaktan. Ayağını korumak, harama yürümekten. Elini korumak, harama tutmaktan. Dinini korumak, uzuvlarını, beynini korumak, yanlış inançlardan, batıl itikatlardan, fikirlerden koruyacaksın. Kim dinini korursa Ramazan ayında, canını korursa, canını nereden korursa? E canını herkes koruyor abi. Oradan sel gelse kaçıyorsun. Yel gelse durmuyorsun. E oradan silah atılsa kaçıyorsun. Siniyorsun. Bir yere sipere geçiyorsun. Canını korumayan yok da. Burada canını korumak demek, cehenneme atmaktan korumak. Yani haramlardan, günahlardan korumak. O zaman canını korumuş olursun. Kim canını ve dinini korursa Ramazan ayında Allah Teala onu hurilerle evlendirir. Yani tabii cennette hanımlara da çok hizmetçiler verecek, erkeklere de çok hizmetçiler verecek. Efendim, cennette bu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de söylenen bir şey inkar eden kafir olur. Allah muhafaza. Sizden de öyle bir kimse olduğunu tahmin etmiyorum. Cennette ona çok köşkler verecek. Bu tamam. Güzelliklerin sonu yok. Cennet nimetleri sonsuz. Ama şimdi kar edebilecek ne âlâ da kardan zarar edersek de idare eder. Cennette üst dereceye gidemedim de alt derecede kaldım. Yine de cennettesin abi. Yine de çok sorun yok. Ha şu var. En son zirveye ulaşabilme imkanım varken peygamber olamayacağına göre en büyük evliya olabilir herkes. Haramlardan sakınarak, takva ile. E sen en yüksek zirveye ulaşacak yerde, dünyada mesela yüksek prim alacakken, emekliliği yüksek emeklilikten efendim başkan beri başvurup da ödemelerini yapsaydın geri dönüşü fazla olacakken falan. Bu gibi imkanları kaçırdım veya işte diploman eksik geldi de terfi edemedim falan. Bunlara üzülürsün. Ahirette de üzüntü yok ama yine de bir insan iç çekecek. İç çekecek. Neden? Ya bu adam nasıl gitti en yüksek derece? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olmuş. Yani benim derecem buna göre çok düşük. Ya bu adam da bizim aynı camideydik ya. Bu adam nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olmuş? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olunacak amelleri söylüyor. Ayetler, hadisler. Adam o ameli yapmış. Sen o ameli yapmamışsın abi. Ha o zaman üzül. Yani bir iç çekmek var. Bu tamam. Kardan zarar edersin. Ama yine de cennettesin, kardasın. Ama ve min amile seyyeten, kim Ramazan'da bir kötülük işlerse, yani bir günah işlerse, gıybet, yalan, dedikodu, laf taçmak, iftira, evrama, müminen bir buhtan, yahut bir mümine bir buhtan atarsa, yani iftira atarsa, evşeribe müskiran, sarhoş edici bir madde içerse, madde diyorlar ya, madde bağımlısı, madde, hap da alsan, sarhoş edici, aklını giderici hap, esrar, afyon, eroin, hepsi buraya giriyor. İçki, bira, rakı, hepsi buraya giriyor. Kim Ramazan'da sarhoş edici bir madde içerse, demiyor ki sarhoş olursa, ben sarhoş olmayacak kadar içtim, aynıdır. Sarhoş edici madde içtin, damlası da bir, küpü de bir. İçerse, ehbetallahu amelehu sene, Allah bir senelik bütün sevaplarını siler diyor. Geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar ne kadar hayrat hasenatının katlamaları var. O katlamalar 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700, işte Ramazan'da 1'e 1000. Bunlar hepsini süpürür Mevla Teala. Neden? Ramazan'ı saymadığından. Yani onun için dedim, karı çok ama tehlikesi de büyüktür. Bir aydır şurada yarıya geliyoruz. Biraz kontrollü gidelim ya. Zaten oruç insana bir kontrol veriyor yani. لَنَّ اُتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ لَنَّ اُشَهْرُ اللّٰهِ Ramazan ayına saygılı olun. O Allah'ın ayıdır. Hani Recep Allah'ın ayı manasında haram ay değil. Haram ay değil ama farz olan oruç da sadece bu ayda. Başka ayda. İslam'ın 5 şartından biri Ramazan'dan başka hiçbir ayda işlenemiyor. 13. جَالَيْلَكُمْ اَحَدِ عَشَرَ عَشَرَ 11 ay verdi. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. تَشْبَعُونَ فِيَا وَتُرْوَوْنَ Suya kanıyorsunuz. Efendim, istediğiniz dakikada yemek serbest. Şehr Ramazan şehrullah fehfazû fiyafuşekûm. Ama Ramazan'ı oruca ayırdı mübarek kurban olduğum Allah. Kendinizi korumaya bakın. Haramlardan sakınmaya bakın. Canınızı cehennemden satın almaya bakın. Onun için diyeceğim şu gün geldi. Hemen söyleyeyim, iftar vakti geldi. Derginin Haziran dergisi, Lale Gül dergisi çok ameli salihler var. Onlara bakın. Ben artık anlatacak vakit bulamıyorum. 77. sayfada. Ramazan Risalesi'nde de iftar duaları bahsinde tam sayfasını şu anda kitapta 378-382 arası. Çok dualar var, bir tane değil. Ya iftara 5 dakika kala o dualara başlasanız 2 dakikada hepsi biter. Bu kadar iftarınız geçti ya, yapmayın böyle. Bak şu duayı sakın ihmal etmeyin. Sayfa 77, dergi elinizde kolay. İlk başta o dua var. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben size öyle bir dua öğreteceğim ki oruçlu ağzınıza tam iftarda, iftarı açmadan, yani iftara işte yarım dakika kala artık tekrar edersiniz. Çünkü son saniyelerinde okursunuz ki hemen iftarı açarsınız peşine. Ama iftar vakti girince daha dualarla uğraşmayın. Hemen açmak lazım. Hiç geciktirmek sünnete uymaz. Bir duayı söylüyorum. O duayı kursanız, bu duayı Allah ve Resulü çok seviyor. Onun için çocuklarınıza da öğretin. Çoluk çocuk oturuyorsa sofrada. Çocuklar söylüyor. Yavrum tekrar et bakayım. Hanım tekrar et bakayım. Hadi okuyoruz beraber deyin. Birlikte başlayın. 77. sayfede. Ya bundan sonra bir iftarı bu duasız yapmayın. Zarar edersiniz. Kardan zarar edersiniz ama zarar edersiniz. Niye kardan zarar edersiniz? Ve buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ve ahiret bütün işleriniz, sıkıntılarınız, müşkilleriniz, borçun, harcın, hanımın bilmem sıkıntı, çocuğun aksi ne kadar derdiniz var diyor. İftarda bu dua yaparsanız Allah Resulü çok seviyor. Bütün işlerinizi düzeltecek diyor. Söz veriyor yani. Ya azim, ya azim diye başlıyor. Ente ilahi, la ilahe, ya azim ey büyük Allah. Celle celaluhu, ya azim ey yüce Allah. Ente ilahi. Yaratan ilahım ancak sensin. Yaşatan, yediren, içiren ancak sensin. Öldürecek, diriltecek ilah o demek. Tapınılmaya layık ancak sensin. La ilahe gayruk. Senden gayri hiçbir mabut bir hakkın yoktur. Bütün tapınılanlar batıldır. Ancak ibadet sana hastır ve haktır. Yani manaları mülahaza edelim. manaları düşünürsen tesiri fazla olur. Mevla'ya bunu dediğin zaman zaten affetmeyeceğin günah yok. İğfir li zembel azim. Benim büyük günahlarımı affeyle. Küçük günahlar zaten 5 vakit namazda, oruçta hep af oluyor. Benim büyük günahlarımı affeyle. Feynü la yagfiru zembel azim illel azim. Çünkü büyük günahları ancak büyük olan Allah affedebilir. Senin şu büyüklüğüne nazaran, rahmetinin genişliğine nazaran, benim bütün günahlarım denizde kum değil yani. Onun için kurban olduğum, sen affetsen sana kim ne sorabilir? Yani. Onun için Haccacı Zalim bile ölürken öyle demiş ya. Ya Rabbi demiş, beni affet. O kadar adam öldürmüş. Niye demiş? Çünkü demiş, bu kulların beni affetmeyeceğini düşünüyorlar. Sen bunları bir ters çıkar demiş düşünceleri. Onun için Allah'ım herkesi affedebilir. Yeter ki Müslüman olalım. İftar saatinde ağızlarımız dualı olsun. Rabbim kabul buyursun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme.